czytasz na ciebie? Na kogo, na kogo nam nie czytasz na ciebie? Na kogo, na kogo nam nie czytasz na ciebie? Na kogo?